Gràcies a totes, aquí estem un setembre més posant en marxa la programació de Ràdio 77 des de Mallorca amb la dificultat que té treballar en projectes autogestionats en una societat tremendament egocèntrica i individual com en la que vivim. Emetem programes en aquesta temporada com Dignitat Rebel i Canya i Tralla en català fet als estudis de la ràdio del Teleteneu Popular de Palma. També rebem els espais de Titoeta Ràdio del Gaida, com són 1984 i Sintonies Fora Corda, i també feim ràdio des d'altres latituds i negrituds, com és el cas d'aquest espai itinerant i viatger. Això és Antena Lliure, espai de difícil classificació temàtica i de formes informals camaleòniques que s'emet de manera irregular a través de la infoxicada xarxa de xarxes. Començam amb un programa que reflexiona, entre d'altres, sobre els 40 anys del cop d'estat a Xile i la figura de Salvador Allende, les eleccions presidencials a aquest país i la farsa que això representa, i també sobre la situació de la nació sense estat Mapuche. Començam. Nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra libertada, porque tenemos la llave. Ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Començam el programa d'avui amb una reflexió 1973-2013, a 40 anys del cop d'estat a Xile. I és que aquest 11 de setembre es recorda a tot el país els 40 anys del cop d'estat feixista del dictador Augusto Pinochet i el que va ser la fi de la via socialista democràtica xilena. Com no podia ser d'una altra manera, la figura de la Unitat Popular i de Salvador Allende es ben present en conferències, seminaris i homenatges organitzats per centrals sindicats, universitats, instituts i escoles arreu del país. Es tracta d'un saborós banquet intel·lectual de constants visions i revisions, inicis i reinicis de la història xilena i, per extensió, de tota la llatinoamericana recent. Pensam que és perillós sotmetre la història a la conveniència dels partits polítics i, coincidint amb la farsa de l'elecció presidencial d'aquest proper 17 de novembre, són molts els candidats d'esquerres que aprofiten la tirada del companyero presidente per apropiar-se la seva imatge i la seva tasca fent campanya. Passat i present conflueixen en Allende. La dimensió és Allende. Però el socialisme xilè del segle XXI ha oblidat el seu passat revolucionari. Democràtic, moderat, institucional, però revolucionari. Les dues candidates amb opcions al triomf són filles de l'11 de setembre del 73. Per una banda, la progressista, entre cometes, Michelle Bachelet, candidata de la Concertación, és filla del general Alberto Bachelet, que va oposar-se al cop d'estat i va ser torturat fins a morir. D'altra banda, Evelyn Macei, la candidata de la dreta, és filla de Fernando Macei, qui fou director de l'Acadèmia de Guerra durant la dictadura feixista. El que succeí a Xile va ser una dictadura que durà 17 anys, en els quals es produïren violacions massives dels drets humans. Però, més enllà dels milers de desapareguts, morts, torturats, el que s'aconseguí va ser, a més, implantar un model econòmic i social neoliberal de consum que encara perdura avui dia. En aquest punt, resistir el puls de les banderes intel·lectuals per passar a tenir una perspectiva crítica es fa certament difícil. Mantenir-se a distància i neutralitat del que va succeir, certament impossible. És possible? tolerar l'intolerant? L'esperança està posada en les bases, en la generació dels joves que poden renovar visions, afrontar els desafiaments i resoldre els interrogants. No han viscut el terror de la dictadura i no tenen por a la brutalitat visual de les generacions precedents. Han perdut la por. Han perdut la por a la repressió des de les mobilitzacions pingüines de l'any 2006. A les manifestacions a Santiago no és difícil veure els lotetes de 15 anys que no fan més d'un metre 50 llançant pedres a menys de 10 metres de distància a carabiners uniformats amb casc, pals retràctils, escuts i guants. Aquesta és la imatge de que ja s'ha perdut el respecte, però perquè les forces repressives s'han fet perdre elles mateixes el respecte. Es tracta de l'evolució social de la protesta. I en tot aquest context de reivindicacions i d'eleccions, qui se'n recorda avui dia dels maputxes? Auténtico, autóctono, autónomo en mí. Micrófono, caquiña, playa y detenernos, no. La pelea no está perdida, aquí no hay freno. Perdido está los winca, el territorio ajeno. Se nos persigue y condena por lo que somos, no por lo que hacemos. Por lo que somos venceremos. Guayqui, guiño, cuchillo, protegiendo los guillatúes. Contra los piruloncos, practicando el buen chue. Seguir volar como el charo y el manque. Y cazar, que la presa mejor se arranque. Siempre danzar como el trogol y el choy. Que así avanzar a paso antiguo nuestro trote. Y esto va por todos los hermanos que siguen vivos. Se unirán en el Huaychan, todos los pueblos nativos. Cahuéscara y Marate, Huelche y los Peñites. Todo Latinoamérica que no se llama Latinoamérica. Este nombre lo puso el invasor. Cada mapu con su propia cultura y nombre en cada sector. No somos ni dueños ni gente de la tierra. Brotamos de la tierra, nacimos de ella. Huehuay, mongele aintain mapu. Huehuay, mongele aintain kimon. Huehuay, huiño ain mapu dongun. Chao, nuke amuain inkawain. Huehuay, mongele aintain mapu. Huehuay, mongele aintain kimon. Huehuay, huiño ain mapu dongun. Chao, nuke amuain inkawain. Propio lenguaje, religión, política, cultura. Estado chileno, chilenis imponiendo su postura. Integración, envoltura, desfigura nuestra visión. Por eso nos llama terrorista, lo mapuche en prisión. Seguiremos el caminar de los abuelos. Las estrellas del cielo, las aves y su vuelo. Con el boom, boom, boom, boom, boom del culturum. Mapuche ni molfum, panchana, huenfo, bleacun. Dicen respetar al mapuche y su gente. Al primer problema no dicen indio indigente. El genocidio no se esconde bajo del cache. Winco usurpadores más amargo que el nache. A nuestro héroe no le hacemos escultura porque llevamos su sangre latido y el filo del Tokikura. A nuestro huichafe en las cárceles no hay nada que cancele su granito, su grito, su gran hito de libertad. Winca indigenista, opinadores de revista, paternalista alejado de nuestra realidad. Tan huichan guiado por lo ancestral, al calor del cultural, camino espiritual. Huehuay, mongele aintain mapu. Huehuay, mongele aintain kimon. Huehuay, huiño ain mapu dongun. Chao, nuke amuain inkawain. Huehuay, mongele aintain mapu. Huehuay, mongele aintain kimon. Huehuay, huiño ain mapu dongun. Chao, nuke amuain inkawain. És que quan l'home blanc es cansa de l'automatització del món occidental i de la seva pèrdua de connexió amb la naturalesa, retorna al món indígena. Important és entendre que Xile és un país multiètnic i plurinacional i que es fa necessari un projecte d'educació de caràcter intercultural que revisi el passat recent de manera crítica. Revisió que, per exemple, hauria de recordar que l'11 de setembre de 1973 va canviar el rumb de tota la societat xilena, però també dels maputxes. Al sud de Santiago, cap a les regions del Biobío i de Temuco, a la costa i a la serralada, el poble maputxe va ser durament reprimit i va patir una injusta reforma agrària que va expropiar 200.000 hectàrees. Es tracta d'un procés que no té precedents en la història de la relació entre l'estat de Xile i el poble maputxe. El cop d'estat va arribar a territori maputxe amb anterioritat a la resta del país. Ja a finals del mes d'agost del 73, militars allanaven fundos de dirigents agrícoles, torturant dirigents maputxes com Sergio Cuyán. En termes territorials, el 65% de les terres maputxes varen ser expropiades, en un procés que també va confiscar la totalitat dels seus béns de maquinària, animals i collites. La dictadura militar pinochetista va perseguir i assassinar per tota la regió de l'Araucania, on la repressió va tenir una especial virulència carregada de racisme extrem. En aquest punt, no ens sorprèn la lògica del pensament maputxe oposada al pensament occidental. Fins i tot en aquell pensament occidental que defensa i intenta formular teories crítiques de la societat com els marxistes. El marxisme topa amb el pensament oposat de la cosmovisió maputxe. La seva lluita, la descolonització de la classe.